ومن الانعام اور مویشی جانوروں میں سے. انعام کا لفظ جو ہے یہ نون عین میم سے ہے, اسی سے لفظ نعمت نکلا ہے. نعمت کہتے ہیں اچھی حالت کو, اور نعمتن وزن ہے فعلتن کا, جو کسی حالت کے معنی کو ظاہر کرتا ہے, یعنی کسی بھی چیز کی حالت. اور اسی سے پھر لفظ نعمتن ہے, اور یہ آرام اور آسائش کے معنوں میں آتا ہے, خوشحال ہونا, عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا, کسی کو خوشحال بنانا. بنیادی طور پر اونٹ کے لیے لفظ نعمن آتا ہے, اس لیے کہ عربوں کے لیے وہ سب سے بڑی نعمت تھے. کیسے؟ ان پہ سواری کرتے, ان کا گوشت کھاتے, دودھ پیتے, اسی کی کھال سے ان کے خیمے بنتے, تو بے شمار نعمتیں انہیں اونٹ کی وجہ سے میسر تھیں. اس لیے نعمن اصل میں اونٹ کے لیے استعمال ہوتا, اور اسی کی جمع پھر انعام تھی. پھر یہ لفظ عام ہوا, بکری, بھیڑ, اونٹ, گائے سب پر بولا جانے لگا. مگر ان جانوروں کو بھی انعام اس وقت کہتے ہیں جب ان میں اونٹ شامل ہو. یعنی اگر کہیں پر جانور اکٹھے ہیں, یہ مویشی جانور, تو ان کے مجموعے کے لیے انعام کب بولا جائے گا؟ جب اونٹ بیچ میں ہو. اگر اونٹ کو نکال دیا جائے تو پھر نہیں. ٹھیک ہے. حمولتن, حمولتن کا لفظ حمل سے ہے. حمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹھانا, بوجھ اٹھانا. حمولتن بوجھ اٹھانے والے ہیں, یعنی تمہارا بوجھ یا تمہارے سامان کا بوجھ اٹھانے والے, سواری کے کام آنے والے. اچھا, اب یہاں جو کہا گیا, وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا, تو اس کا معنی کیا ہوگا پھر؟ مویشی جانور ہوں گے اس سے مراد, کیونکہ بعض تفاسیر میں لکھا ہوا تھا گھوڑے, خچر وغیرہ, تو اب وہ تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے, کیونکہ سورۃ المائدہ کی شروع کی آیات بھی آپ دیکھیں تو اس میں کہا گیا کہ احلت لکم بہیمت الانعام. اگر ہم اس میں بار برداری کے لیے گھوڑے کا استعمال کریں تو اگرچہ گھوڑے کی حرمت کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ گھوڑا کھانا حرام ہے, لیکن نہیں کھایا جاتا عموماً, لیکن گدھے کے بارے میں واضح طور پر حدیث آتی. خیبر کے موقع پر لوگوں نے گدھے پکا کر ہنڈیا تیار کی ہوئی تھی اور کھانے ہی والے تھے کہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا, تو پکی ہوئی ہنڈیا الٹا دی گئی تھی. یعنی پکا کے کھانا گرانا کتنا مشکل کام ہے, لیکن ایسی آزمائشیں بارہا مسلمانوں پر آئیں تاکہ ایمان کا امتحان لیا جا سکے کہ جب بھوک بھی ہو, ضرورت بھی ہو, اور اتنی محنت سے کھانا تیار بھی ہو, اور پھر اللہ کا حکم آ جائے کہ نہیں کھانا, تو انسان اپنا ہاتھ روک لے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں. ہم اس کی کئی تاویلیں کر کے کھانے کی کریں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ سورۃ المائدہ کے شروع میں کیا کہا گیا تھا, احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم, تمہارے لیے حلال کیے گئے بہیمت الانعام مگر جو تم پر پڑھے جائیں گے. اور پھر وہ آیت نمبر 3 میں جو حرام کیے گئے چیزیں ان میں سے ان کا ذکر کیا گیا تھا. تو یہاں پر اگر انعام میں سے حمولتن وفرشا ہو تو مراد کیا ہے؟ حمولتن بوجھ اٹھانے والے, خصوصاً اونٹ اور بیل. اونٹ انسانوں اور دوسری چیزوں کا بھی بوجھ اٹھاتا ہے, اور بیل خصوصی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ان کو کاٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. اور فرشا کا معنی کیا ہے؟ فرشا کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے قد کے ہوں, پستہ قد. فرش مصدر ہے, فرش نیچے کی چیز کو اصل میں تو کہا جاتا ہے. مراد ایسے جانور ہیں جن پہ بوجھ نہیں لادا جاتا, مثلا بھیڑ بکری وغیرہ, یا چھوٹے چھوٹے اونٹ. ابن عباس نے اس سے مراد بکریاں اور چھوٹے اونٹ لیے ہیں. اور فرشا اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ فرش کہتے ہیں نا بچھائی ہوئی چیز کو. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان جانوروں کی کھال بچھانے کے کام بھی آتی ہے. اب تو بہت سے لوگ ڈیکوریشن کے طور پر بچھاتے ہیں, لیکن اس زمانے میں حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی تھی جب کارپٹس کا اتنا رواج نہیں تھا, تو یہ ایک نیچرل کارپٹ کا کام بھی دیتے ہیں. کاؤ اور اوکس جو سامان اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. دی ایوریج ڈیری کاؤ پروڈیوسڈ اباؤٹ 6,640 کلو گرامز آف ملک اینڈ اپروکسیمیٹلی 242 کلو گرامز آف بٹر فیٹ. اونٹ مختلف موسم اور حالات میں اس کی صلاحیتیں اور برداشت حیرت انگیز ہیں. تبتن پلاٹو جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور سردیوں میں جب شدید سردی ہوتی ہے, اونٹ ان دونوں موسموں کو برداشت کر جاتا ہے اور سروائیو کرتا ہے. اپنی اسی خوبی کی وجہ سے یہ قیمتی بوجھ اٹھانے والا جانور سمجھا جاتا ہے. ایک کیمل کی سپیشیز کو 54 کلوگرام تک کا وزن اٹھا سکتی ہے, جبکہ اس کی رفتار 4 کلومیٹر پر آور ہوگی اور 47 کلومیٹر ایک دن میں اس بوجھ کے ساتھ طے کر سکتا ہے. اریبین کیمل ایک دن میں 161 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. ومن الانعام اور مویشی جانوروں میں سے حمولتوں و فرشا کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ بوجھ لادا جا سکتا ہے اور کچھ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں. کلو کھاؤ, مما رزقکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان کے قدموں کی پیروی کیا ہوتی ہے؟ یعنی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا. کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کبھی میٹ نہیں کھاتے, وہ حرام کے درجے میں میٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور عموماً لڑکیوں میں یہ عادت دیکھی گئی ہے کہ گوشت نہیں کھانا. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ کلو کھاؤ, مما رزقکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ایسے فلسفے سجھاتا ہے انسان کو کہ دیکھو گوشت نہ کھاؤ تو زیادہ تقویٰ کی علامت ہے. جیسے اس روز بھی آپ نے پڑھا نا کہ سندھ کا ایک قبیلہ جو ہے اس میں عورتوں کو بالکل گوشت نہیں کھانے دیتے, خصوصاً شادی سے پہلے ہاتھ نہیں لگانے دیتے, اٹھانے نہیں دیتے, پکانے نہیں دیتے, کھانے نہیں دیتے. تو یہ کیا ہے؟ ایسی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنا یہ شیطان کی پیروی ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جیسا کہ اہل عرب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام اپنے لیے مقرر کر رکھے تھے اور ان جانوروں کا وہ گوشت نہیں کھاتے تھے, نہ ان پہ سواری کرتے, نہ ان کا دودھ پیتے. فرمایا یہ خود ساختہ پابندیاں درست نہیں, حلال کو اپنے لیے حرام مت کرو. ثمانیت ازواج, ثمانیہ آٹھ, ازواج ازواج ازواج زوج کی جمع ہے. ایک ہی جنس کے نر اور مادہ اور ان کا ایک ایک فرد بھی زوج کہلاتا ہے. مثلا بکری اور بکرا کیا ہے؟ زوج ہے. بکرا بھی زوج ہے, بکری بھی زوج ہے, اور دونوں کو ملا کے بھی زوج کہا جائے گا. ٹھیک ہے, پیئر کے معنوں میں بھی ہے اور سپاؤز کے معنوں میں بھی, یعنی ہر ایک دوسرے کا زوج ہے. ثمانیت ازواج, اللہ نے آٹھ جوڑے پیدا کیے یعنی نر اور مادہ. من الدأن اثنین بھیڑ میں سے دو یعنی بھیڑ اور مینڈھا. ومن المعز اور بکری میں سے اثنین دو بکری اور بکرا. قل آذکرین حرم کہہ دیجئے کیا دو نر کو اس نے حرام کیا یعنی مینڈھے اور بکرے کو اس نے حرام کیا. امل ان سیئینی یا دو مادہ کو یعنی بکری اور بھیڑ کو. اما یا اشتملت مشتمل ہے علیہ اس پر ارحام الانسیین دو مادہ کے رحم یعنی بھیڑ اور بکری کے پیٹ میں جو کچھ ہے یعنی ان کے بچے کیا وہ حرام کیے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل عرب نے ان حلال جانوروں کو خود ساختہ رسموں کے ذریعے اپنے پہ حرام کر رکھا تھا. اب اللہ تعالیٰ ان کی حرمت کی وجہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ کس نے حرام کیا. اللہ نے مویشی جانور جو تمہارے کھانے کے ہیں, دودھ پینے کے ہیں, سواری کے ہیں, یہ حلال کیے تھے تمہارے لیے, لیکن یہ کس نے تم پر حرام کر دیا؟ کیونکہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ کبھی کسی نر کو حرام کر دیتے, کبھی کسی مادہ کو, کبھی ان کے پیٹ کے بچے کو, کسی کے لیے حلال کرتے, کسی کے لیے حرام کرتے. پیچھے یہ سب تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں. اب اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے خود ساختہ فلسفے جو ہیں یہ درست نہیں. ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی, نہ ان کے بچے حرام کیے, کیونکہ ان کا گوشت, ان کا دودھ بہترین غذا ہے. عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو ان جانوروں کے اندر کوئی ایسا عیب، کوئی ایسی بد اخلاقی، کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی کہ ان کے کھانے کو یا ان کے دودھ پینے کو حرام قرار دیا جائے. یعنی گائے کتنا معصوم جانور ہے، اللہ میاں کی گائے ہیں، اور اسی طرح بکری وغیرہ، ان کی ہیبٹس اچھی ہیں، یعنی ان کا کھانا صاف ستھرا ہے، کوئی حرام جانور نہیں کھاتی، کوئی گندی چیزیں نہیں کھاتی، تو نہ تو ان کے گوشت میں کوئی گندگی ہے، نہ ان کے دودھ میں کوئی خرابی ہے. یہ تو دراصل اللہ نے تمہاری غذا کا سامان پیدا کیا تھا، یہ تم نے خود سے خود حلال کو حرام کیوں کر لیا؟ اپنے اوپر زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے لیے مشکلات کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ یعنی نہ تو عقلی طور پہ ان جانوروں کے کھانے میں کوئی خرابی نظر آتی ہے، پر نہ ہی دینی طور پر. پھر یہ سب کیا ہے؟ نبئونی، بتاؤ مجھ کو، آؤ میں تمہاری خبر لوں، خبر دو مجھ کو. بعلم، علم کے ساتھ، علمی دلیل سے بات کرو. یہ مت کہو کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یہ دلیل نہیں ہے. رسم و رواج کی بنیاد پہ کوئی کام کرنا دلیل نہیں ہوتا. نبئونی بعلم، بتاؤ مجھ کو علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تو تم سچے ہو کہ واقعی اللہ نے حرام کیا، یہ انہیں حرام کرنا چاہیے. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے دو، اونٹ اور اونٹنی. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے دو، گائے اور بیل. قُلْ آذَّكَرَيْنِ، کہہ دیجئے کہ کیا دو نر، یعنی مذکر، حرام اس نے حرام کیے، یعنی اونٹ اور بیل کو کیا اس نے حرام کیا؟ اَمِلْ اُنْسَيَيْنِ، یا دو مادہ کو، گائے اور اونٹنی کو. اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْسَيَيْنِ، یا جس پہ مشتمل ہے دو مادہ کے رحم. اشتملت کا کیا معنی ہے؟ مشتمل، مشتمل کا معنی گھیر لیا، یعنی ان کے رحموں نے اپنے اندر جو سمیٹا ہوا ہے، پال رہے ہیں ان کے رحم، مراد بچے. اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَا، یا تھے تم گواہ. اِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا، جب تاکید کی تھی تم کو اللہ نے اس بات کی. یہ بہت زبردست بات ہے. ام کن تم شہدا اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں، دو طرح کی شہادتیں ضروری ہیں، ایک یقین علم کی بنا پر اور دوسری آنکھوں دیکھی. یعنی کسی چیز کی سچائی کے بارے میں جب انسان کوئی دلیل دیتا ہے تو دلیل کی دو بنیادیں ہونی چاہیے، یا تو یہ کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس سچا حقیقی ٹھوس نالج ہو، یا پھر یہ کہ وہ کام یا وہ بات یا وہ چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نے ان جانوروں کو حرام کرنے کا فلسفہ ایجاد کیا ہے، اس کے لیے یا تو مجھے کوئی علمی دلیل لا کے دو، یا پھر اپنے آنکھوں دیکھے حرمت کا وقت بتاؤ جب اللہ تعالیٰ ان کو حرام کر رہا تھا. اگر ایسا نہیں تو پھر تم کون ہو اپنے ہاتھ میں حلال و حرام کا قانون لینے والے؟ تمہیں تو قانون ساز نہیں بنایا گیا، تم تو ان جانوروں کے پیدا کرنے والے نہیں ہو، تم نے ان کے اندر دودھ دینے کی صلاحیت تو نہیں رکھی. پھر تمہیں یہ اتھارٹی کس نے سونپ دی کہ ان کے حلال اور حرام ہونے کے فیصلے کرو؟ جس کی مخلوق، جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جس کام کے لیے بنایا، وہی حق رکھتا ہے کہ ان کو حرام کرے یا حلال کرے. تو دراصل ان کے جو توہمات تھے، اختراعات تھے، غلط عقائد تھے، ان کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی حقیقت ہے، یہ بالکل لغو باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں. اچھا چلیے، اس سے تھوڑی سی بات آپ بھی ذرا اپنے بارے میں سوچیے کہ جب آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے یہ بات کرنی چاہیے یا یہ نہیں کرنی چاہیے، تو آپ ہر سنی سنائی کو مان لیں گے؟ جو آپ کو یہ کہے کہ یہ بات درست ہے تو آپ کہ ہاں چونکہ یہ کہہ رہا ہے درست ہے اس لیے درست ہوگی، چونکہ فلاں شخص بہت بڑا اسکالر ہے اس لیے اس نے اگر ٹھیک کہہ دیا تو ٹھیک ہے، یا فلاں کی عمر زیادہ ہے، یا فلاں کے پاس ڈگری ڈاکٹریٹ کی ہے اس لیے وہ جو بولے تو وہ سب سچ ہے یا سب درست ہے. کیا کسی چیز کے حق ہونے کی یہ دلیل ہو سکتی؟ لیکن عوام الناس کے پاس بس یہی دلیل ہوتی ہے، कि चूंकि फलां शख्स की डिग्री बड़ी है या उसका मकाम बड़ा है या उसकी उम्र बड़ी है या तजुर्बा बड़ा है, इसलिए उसकी बात दुरुस्त है। यहां अल्लाह ताला हमें किसी बात की दुरुस्तगी के लिए दो क्राइटेरिया क्या दे रहे हैं, इल्मी दलील और ऐनी शहादत। या तो अपनी आंख से देखा है तो गवाही दो, या कोई ठोस इल्म है तो बोलो, वरना मत बोलो। हर सुनी सुनाई बात आगे मत करो, क्योंकि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी कि हर सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। दुनिया के मामले में तो हम ये सब करते रहते हैं, लेकिन दीन के मामले में इस चीज से परहेज करना चाहिए कि हर सुनी सुनाई बात दूसरे तक पहुंचा दे। मेरे ख्याल में इसका बड़ा सवाब है। आप अपने ख्याल से सवाब और अजाब नहीं बता सकते। कई माओं की आदत होती है ना, बच्चों को झूठ मूठ के अजाब बताती रहती हैं, ये करोगे तो यूं हो जाएगा, झूठ बोलोगे तो जबान कट जाएगी, और वो सारी जिंदगी बच्चे देखते हैं कोई जबान नहीं कटी तो माँ ही झूठी। तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। आप वही इल्म पास ऑन करें जिसकी आपके पास कोई सही दलील हो, और दूसरे या फिर आपने उस चीज को अपनी आंखों से देखा हो, यानी विद रेफरेंस बात करो। आज आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में हर चीज पे जो रिसर्च हो रही है, और इल्मी दुनिया में रेफरेंस के बगैर कोई बात कबूल नहीं की जाती, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज का वजूद ही नहीं रहा। ये असल में दौरे जवाल की सारी अलामतें हैं। हम अपनी अकल तो इस्तेमाल नहीं करते, जानवरों की सतह पे जीते। जानवरों की सतह पे क्यों मैंने इतना सख्त लफ्ज बोला, क्योंकि जानवर ख्वाहिशात के साथ जीते हैं बस। उनको हर वक्त ख्याल होता है क्या खाएं, तो इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाने को ढूंढते रहते हैं। आप किसी भी जानवर को देखेंगे तो थोड़ी देर आप ऑब्जर्व करें कि वो करते क्या है ना, यानी उनका पेट भरा भी होगा तो वो या जगाली करते रहेंगे या फिर इधर उधर मुंह मारते रहेंगे। मुर्गी को भी आप देखें, चीजें उल्टी सीधी करके चोंच से देख के छोड़ भी देगी, लेकिन उसका और शुगल ही कोई नहीं। या उनको खाने पीने का है, या अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरा करने का शौक है, या वो बच्चे पैदा करते हैं, या वो कुछ घर बना लेते हैं, बस ये उनकी जिंदगी है। आज हमारी भी जिंदगी के मकासद क्या रह गए, खाएं क्या, शादी कब होगी, घर कब बनेगा, यही हमारे गम रह गए हैं, यही हमारी सोचे हैं। तो हम हैवानी सतह पे रह रहे हैं, अल्लाह ने हमें इससे ऊपर उठाया है, कुछ और भी सोचने को कहा। तो जब हम इन चीजों से फारिग होंगे तो कुछ और सोचेंगे ना। तो बहरहाल, और कुछ और सोचने के लिए फिर अक्ल का इस्तेमाल जरूरी होता है, फिर मेहनत चाहिए होती है, फिर इंसान को खुद को पेन में डालना पड़ता है। तो यहाँ अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त मेयार हमको दे रहे हैं किसी भी चीज की हिल्लत और हुर्मत के बारे में जानने के लिए। कोई चीज हराम है क्यों, क्या दलील है उसकी, हलाल है क्यों, क्या दलील है उसकी। फमन अजलम, पस कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे बढ़कर जो इफ्तरा घड़े, अल्लाह कज़बन अल्लाह पर झूठ, यानी खुद साख्ता दीन बनाए, यानी खुद से हलाल हराम की बातें घर ले जोड़ ले और उन बातों को अल्लाह के नाम लगा दे और कहे ये अल्लाह ने फरमाया, ऐसा शख्स सबसे बड़ा जालिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अम्र इब्ने लुहई को जहन्नम में अपनी अंतड़ियां खींचते हुए देखा, उसने सबसे पहले बुतों के नाम पर वसीला और हाम वगैरह छोड़ने का सिलसिला शुरू किया था। यानी उसने ये रस्म ईजाद की थी कि कुछ जानवरों को बुतों के नाम पे आजाद छोड़ दिया जाए और उनको खाया ना जाए। तो जाहिर है कि जो किसी गलत रस्म की इब्तिदा करता है फिर उसको बाकी लोगों का भी भरना पड़ता है जिसके पीछे पैरोकार होते हैं। इब्ने कसीर फरमाते हैं कि अम्र इब्ने लुहाई खजा कबीला के सरदारों में से था जो जुरहम कबीले के बाद खाना काबा का वाली बना। जुरहम कौन सा कबीला था जो सबसे पहले आकर आबाद हुआ था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वहां जाने के बाद। तो इस कबीले के बाद फिर जाहिर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया, फिर इसी कबीले के अंदर हजरत इस्माइल की शादी हुई, तो ये कबीला ऑटोमेटिकली एक तरह से सरदार कबीला बना और इन्हीं के हाथ में खाना काबा की तवल्लियत थी। इसके बाद खुजा के पास आई, یعنی خانہ کعبہ کا جو انتظام تھا یا خانہ کعبہ کے جو والی بنے وہ خزاں کے لوگ تھے. تو یہ خزاں کا ایک سردار تھا, اس نے آ کے یہ بگاڑ شروع کیا تھا اور دین ابراہیمی کو مسخ کیا تھا, اس میں تبدیلیاں کر دی تھی. وہ حجاز میں بت لایا تھا, کہتے ہیں کہ یہ کسی اور قوم کے پاس گیا, بہت مالدار انسان تھا, تجارت پیشہ تھا, تو دنیا میں گھومنے پھرنے والا تھا. تو ایسے لوگ جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں پھر وہاں کی بدعات بھی لے آتے ہیں, جہاں اچھی چیزیں آتی ہیں وہاں کچھ اور نظریات بھی آ جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کی وجہ سے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں, اپنے باپ کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, گھر چھوڑا, سب مصیبتیں اٹھائیں اور مکہ میں آ کے آباد ہوئے کہ اس خالص جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ہوا کیا, پھر کچھ جنریشنز کے بعد وہی کام ہوا, شیطان نے پھر وہ فساد یہاں لا ڈالا. تو جب یہ سرداری خزاع کے پاس آئی تو عمرو بن لحی مالدار شخص تھا, تاجر تھا, گھومتا پھرتا تھا, تو اس نے کسی اور قبیلے کے پاس بت دیکھے عرب سے باہر. تو اس کو وہ انداز بڑا خوبصورت لگا, کیسے بھلا, جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا کے لائے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم گائے کی پوجا کر رہی ہے, تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے ایسے ہی بت بنا دے. خیر اس نے واپس آ کر مکہ میں بت پرستی کو رواج دیا اور باہر کی رسموں کو مکہ میں لا کر ایک طرح سے رواج دیا, جس میں وسیلہ اور حام کی رسم اس نے ایجاد کی. اور پھر اس نے اپنے مال دولت کے بل پر لوگوں کو اس نئے دین کا پیروکار بننے کو مجبور کیا, اور یہاں سے دین ابراہیمی میں خود اس جگہ پہ بگاڑ پیدا ہو گیا جہاں اللہ کا گھر بنایا گیا تھا. تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی لوگ اصل کو چھوڑتے ہیں نا, اصل کتاب کو, اور ادھر ادھر کی باتوں پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں, پھر دین جو ہے وہ صاف یا خالص نہیں رہتا, اور بسا اوقات وہ بالکل ڈھک جاتا ہے اور انسان اصل کو چھوڑ کے کسی اور ہی چیز میں مبتلا ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ بہت دیندار ہے. ہماری بڑے صغیر کی مشکل بھی کیا ہے, ہماری مشکل بھی یہ ہے کہ جو اصل چشمہ صافی ہے یعنی اللہ کی کتاب, اس کو تو کئی ہیلوں بہانوں سے بند کرا دیا گیا, اس کو نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤں گا, اور یہ ہر شخص کے سمجھنے کی نہیں اور ہر شخص پڑھ نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ, اور اس کو بند کرا کے پھر ہر ایک نے اپنی مرضی کے لیکچرز دیے, اپنی مرضی کی باتیں لوگوں کو بتائیں, کسی نے رلایا اور کسی نے ہنسایا اور کسی نے کسی طرح کی باتیں کی اور لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک پیرلل دین بنا کھڑا کیا. آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن پاک کی کتنی ہی تعلیمات بالکل مختلف ہیں اس سے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, اور اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں سب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ دین ہی کے نام پر ہے اور دین ہے, ثواب ہے, وہی کرنا چاہیے ان کو. تو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بحث کریں اور انہیں آپ برا بھلا کہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کو اللہ کی کتاب کی طرف لے آئیں اگر کسی کی بھی خیر خواہی مطلوب ہے. اچھا اس نے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑا تھا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام, اللہ نے تو یہ کچھ بھی مقرر نہیں کیا, لیکن اس نے ان سب رسموں کو صرف رسمیں کہہ کر یا نیا آرٹ اور کلچر کہہ کے انٹروڈیوس نہیں کیا. کیا کہا, یہ دین ہے تمہارا. فرمایا اس نے اللہ کے نام منسوب کر دیا ان سب باتوں کو. کیوں, لیدل الناس بغیر علم, تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکائے, بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. لوگوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کا کام کب ہو سکتا ہے, جب لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا اور علم کے بغیر ان سے بات کی جائے. لیکن جب علم آ جاتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, روشنی آئے تو اندھیرے چلے جاتے ہیں, پھر انسان کے اپنے اندر ایک تمیز پیدا ہونے لگتی. مثلا آپ سب کو یہاں کچھ سکھایا جا رہا ہے, ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اس کتاب کو تو کر دیتے بند اور کچھ اور کتابیں کھولتے اور کچھ کہانیاں سناتے اور کچھ اور مزے مزے کی باتیں کرتے اور کچھ انٹرٹینمنٹ کا کام کرتے, اور پھر ہم سب کہتے کہ ہم دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, اور اس میں ہر ایک کو موقع مل جاتا اپنی مرضی کی بات لگانے اور بتانے کا. اور ایک طریقہ کیا ہے, علم پر مبنی تعلیم کا طریقہ. پہلے طریقے میں بھٹکنے کے بہت چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑیں اور اللہ کے نام منسوب کر کے لوگوں میں عام کر دیں, لیکن اس طریقے پر جب کہ کتاب پوری کی پوری سامنے ہو تو یہ علمی طریقہ جو ہے اس سے کسی کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. ہاں، اللہ کے کلام کو ایک طرف رکھ کر اس کے نام پر باتیں منسوب کر کے لوگوں کو بتانا، یہ ہے لِيُذِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو کسی کو گمراہ کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب علم نہ دیا جائے، بغیر علم. اچھا، مثلا آپ کو بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہوں کہ تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت آپ آ جائیے دوسروں کی باتوں میں. اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سنی سنائی پہ جلدی یقین کر لیں، کیونکہ ایمان کا جذبہ تو اندر رکھا ہے نا اللہ نے. جو اصلی کمزور ہوتا ہے تو دوسرے طاقتور ہو جاتے ہیں. بہت سے جیسے پودے ہوتے ہیں نا، ان کے آس پاس جھاڑ جھنکار بہت اگی ہوئی ہو تو اصل پودا تو کمزور ہو جاتا ہے، لیکن وہ جھاڑ جھنکار خوب رنگ پیدا کرتی، نیچرل آرٹ. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر ایک طلب تو ہے نا، حق تک پہنچنے کی، سچائی کو جاننے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی. جب اس کی سیٹسفیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو پھر دوسرے طریقوں سے ہونے لگتی. اب اگر آپ کو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کو تو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو واقعی آپ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں، آپ کے ہم نہیں ہو رہے، اس لیے تو وہ جو پڑھاتے ہیں نا وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. یہی جواب ہوگا نا آپ کا، ہے نا؟ سمپل اس کا آنسر کیا ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو قرآن پڑھنے میں کبھی منع نہیں کیا کہ جو جی چاہے آپ کا تفسیر پڑھیں، جا کے جس کی جی چاہے آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، جو بھی اردو انگریزی میں اویلیبل. اور پھر بھی قرآن کا بعض حصہ نہیں پڑھایا جاتا کہ اپنے مطلب کی کچھ باتیں آپ کو پڑھا دی جائے اور باقی ایک طرف رکھ دیا جائے، پورے کا پورا الف لام میم سے انشاءاللہ الناس تک، تاکہ پوری طرح 14 طبق روشن ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. ایسے میں اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ گمراہ ہو رہے ہیں، پھر یا تو کہنے والے کی عقل کو کچھ ہو گیا یا آپ چل گئے. خیر، لِيُذِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو سوال یہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس علم نہ ہو، یا انہیں حقیقی علم پر مبنی بات نہ دی جائے، محض خیالی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں سنائی جائیں. اچھا، اب یہ عمر بن لوہی کے کانٹیکسٹ میں ذرا سوچیے نا اس بات کو، بھٹکانے کے عمل میں عمر کیسے کامیاب ہوا تھا؟ مکہ کے لوگوں نے اپنے اصل صحیفے گم کر دیے تھے، اصل تعلیمات سے کٹ آف ہو گئے تھے، اس لیے وہ عمر کی باتوں میں آ گئے. اگر ان کے پاس یہ اصل کتاب ہوتی اور وہ اس کو پڑھتے پڑھاتے، تو جو چاہے ان سے آ کے کچھ کہتا، وہ اس کی بات پہ یقین ہی نہ کرتے. تو لِيُذِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، جب علم ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں. مثلا اگر آپ کو کوئی کہے کہ گائے حرام ہے، کوئی راستے میں آپ کو ملے اور کہے تمہیں پتا ہے اسلام میں گائے حرام ہے، تو آپ اس کی بات مانیں گے؟ کیوں؟ ایک میزان ہے نا آپ کے، بھائی لکھا ہوا کہاں تھا؟ آپ اس پہ حیران ہوگی، یہ کیا کہہ رہا ہے گائے حرام ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. تو آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. لیکن اگر آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ ہو، دور دور تک آپ کو کبھی ہوا نہ لگی ہو، تو کوئی آپ کو آ کے کہے گائے حرام ہے، تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اتنا بڑا انسان ہے کہہ رہا ہے حرام ہے، حرام ہی ہوگی. بات یہ ہے کہ مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے، ابھی تک بھی میرا طریقہ یہی ہے، جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، تو میرے پاس الحمدللہ ہر وقت ایک چھوٹا پاکٹ سائز ہوتا ہے قرآن پاک، کہیں بھی جب میں پبلک میں، تو میں کہتی ہوں اگر آپ بتائیں گے کہ کہاں ہے، میں اگر آیت نکالوں، حالانکہ مجھے جواب پتہ بھی ہو تو میں نہیں دیتی، میں آیت نکالتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں اس کو سارے کو پڑھیں، آیت شروع سے آخر تک پڑھیں، کیونکہ آدھی آدھی آیتوں کو کاٹ کے تو آپ جو مرضی مطلب نکالیں، اس طرح تو لکھا ہوگا نماز کے قریب نہ جاؤ، لکھا ہوگا نا. پھر اس طرح کی باتوں سے تو آپ کہیں گے ہاں واقعی قرآن میں لکھا ہے، آیت نمبر بھی دیا ہوا اس میں. کبھی بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ فوراً نکال لیجیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ترجمہ اگر لفظی بھی آتا ہوگا نا، تفسیر نہیں بھی رٹی ہوئی یاد رہے گی، تو ان شاء اللہ پھر بھی فوراً پہچان جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھا لے گا کہ علم والے اٹھ جائیں گے. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، پھر اندھیرا ہو جائے گا زمین پر. और इल्म को मादी चीज तो नहीं कि जैसे कोई एक कप है तो इसको उठा लिया जाए, क्या होगा? इल्म वाले उठा लिए जाएंगे और लोग जाहिलों को पेशवा बना लेंगे। जाहिल कौन? जिनके पास कोई इल्म नहीं, तो वो खुद गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे, क्योंकि उनके अपने पास इल्म नहीं, उन्हें खुद पता नहीं सही क्या और गलत क्या है, लिहाजा दूसरों को भी वो गलत बातें बताएंगे। इन्ना अल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। ये जो पीछे की आयात हमने पढ़ी है, आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि अल्लाह ताला इन जानवरों के नाम ले लेकर, फिर इनके नर और मादा का और बच्चों का जिक्र करके इतनी तफसील से ये बात क्यों कर रहे हैं? असल में इनकी गैर माकूल रस्मों की कली खोलना थी कि एक ही जानवर जो एक ही नस्ल और एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखता है, उसके एक हिस्से को तो हलाल कहते, दूसरे को हराम कैसे कर लेते? क्योंकि हाम मुजक्कर था, वसीला मुअन्नस थी। अब वसीला यानी बकरी थी, तो उसी का बकरा तो ठीक है खा लेते हो, लेकिन उस बकरी को क्या हो गया कि तुमने उसको अपने लिए हराम कर लिया? या बाज़ औक़ात वो दोनों तो हलाल हैं, लेकिन उनका जो बच्चा पैदा हो जो पेट में है उसको हराम कर लेते थे। ये औरतों के लिए हराम है, ये मर्दों के लिए हराम है, और अगर वो मरा हुआ पैदा हो तो दोनों खा लें। तो ये तकसीम किसने की तुम्हारे लिए? ऐसी नामाकूल बातें तो इंसान की अकल भी तस्लीम नहीं करती।